55 гадоў на хвалі свабоды. Старонкі гісторыі беларускай службы радыё «Свабода». Заключная перадача. Я перадаю мікрафон Сергею Шупу. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвалі свабоды. Перадача Сергея Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Двадцатага траўня сёлета беларуская служба радыё «Свабода» адзначае свой 55-гадовы юбілей. Мы шчыра дзякуем усім тым, хто, нягледзячы на навакольныя нягоды і капрызы эфіру, застаецца з намі і наладжвае свой прымач на хвалю «Свабоды». У сённяшняй перадачы нашага гістарычнага цыклу я прапаную вам прагулку па нашым 55-гадовым аўдыёархіве. Радио вызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў вольнага свету. Дорогие суродичи, браты белорусы, где вы только не находились? С глубоким узворушением первый раз промываем до вас чанья с вольного свету, разразие вызволения, распочинающие сталые и регулярные белорусские передачи. Тому сегодняшний день есть для нас урочистым днем. Витаем вас у всех в этот день, а особливо всех белорусов, что находится под жудасным пригнечением коммунистической тирании на батьковщине. Гэтак гучала ў эфіры нашая першая праграма 20 траўня 1954 году. У першай праграме прагучаў і тэкст Пятра Сыча «Азымут сэрца», своеасаблівы маніфэст беларускай паваеннай палітычнай эміграцыі, які, дарэчы, быў перакладзены на іншыя мовы і прагучаў у тым самым годзе ў праграмах іншых нацыянальных рэдакцыяў «Радыё вызвалення». У топографии кут мерами вправо от магнетичной полночи зовется азимутом. Азимут показывает нам напрямок просто маршу до мэта. Змеренный на карте кут хочет добро запамятать и пошла, глядя на стрелку компасу, можно в день и в ночи идти просто до мэта. Мы, белорусские мигранты, маем свой змеренный и добро запамятенный азимут от места нашего пребывания до нашей мэты – Беларусь. И гэты азимут мы зовем азимутом сердца. Залежно от нашего места цифры азимуты изменяют. Итак, азимут из Австралии, инши чем из Англии, а я все инши из Канады. Але мета застается одна и тая самая. Дорогий, родный, поняволенный наш край. Гэта быў фрагмент звароту «Азымут сэрца», які прагучаў у першай праграме беларускай рэдакцыі «Радыё вызвалення» 20 траўня 1954 году. З першага дня працы нашага радыё савецкія спецслужбы распачалі радыёцэнзуру. Усе праграмы, скіраваныя на Савецкі Саюз і сацыялістычныя краіны, няшчадна глушыліся. Гук глушылак на працягу дзесяцігоддзяў быў неад'емным элементам кароткахвалёвага радыёэфіру. Спадзяюся, радыёслухачы са стажам, пачуўшы гэты характэрны гук, адчулі сябе на 20-30 гадоў маладзейшымі. У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода». Архівы Радыё Свабода захавалі для нас не толькі памяць пра гістарычныя падзеі, але і галасы найвыдатнейшых дзеячоў беларускай эміграцыі, на вачах у якіх стваралася беларуская гісторыя 20-га стагоддзя. У 1956 годзе пры мікрафоне нашага радыё выступіў мовавед, гісторык і грамадскі дзеяч Янка Станкевіч. Доктор Станкевіч, колькі вам цяпер гадоў? Мне 65 год. Дык часы нашай Нівы вы павінны добра памятаваць. Ведама. Ты больш памятаю, што я сам браў даволі дзейны ўдзел у беларускай грамадской работе таго часу. Ага. Якія былі вашыя дачыненні да нашай Нівы? У 1909 годзе, канчаючы так званае гарадское вучылішча ў Ашмяне, я быў ужо свядомы, значыцца, ідэйны беларус. У восені таго ж года я выпісаў нашу Ніву. Газета мне вельмі спадабалася за свой выразлівы беларускі характар. І я адразу стаўся ейным корэспандэнтам, а пасля і аўтарам некаторых артыкулаў. Таго ж 1909 году, паехаўшы на дальшую навуку да Вільні, я асабіста пазнаёміўся з рэдакцыяй нашай Нівы. Адгэнуль я быў звычайна ў цеснай супрацы з нашаніўцамі. Месяцаў 7 я працаваў у самой рэдакцыі нашай Нівы. А каго вы асабіста ведалі з нашаніўцаў? Асабіста я знаў шмат каго. Купалу, Коласа, Цётку, брата Луцкевічаў, Лёсіка, Апімаха Шыпілу, Ластоўскага і шмат іншых. Дзякую вам, доктор Станкевіч. Это быў Янка Станкевіч, эфір 1956 году. Найбуйнейшая эміграцыйная паэтка Наталля Арсеньева выступала ў радыё даволі часта, а на пачатку 60-х гадоў працавала ў Нью-Йоркскім бюро. Вось адно з яе першых з'яўленняў у эфіры год 1959. Вайна. Яна спярша аглушыла мяне, бо сутыкнулася я з ейнай жыдой тварам у твар. З першых жа дзён згубіла свой кут, разлучылася на гады сям'ёй. Але столькі бяды было навокал, столькі крыўды рабілася нашаму народу, што я не магла маўчаць. І я пісала, шмат пісала. Пішу і цяпер. Наталля Арсеньева на хвалях радыё вызвалення 1959 год. Дарэчы, у гэтым самым годзе адбылася змену назову нашага радыё. Ад таго часу яно стала звацца і завецца гэтак да сёння «Радыё Свабода». Гаворыць «Радыё Свабода». Дарагія радыёслухачы! Вы чуеце свабодны голас сваіх суродзічаў-беларусаў з вольнага свету. Кожная нашая праграма пачынаецца выпускам міжнародных навінаў. Дзеля параўнання прапаную паслухаць, як гучалі нашыя навіны 40 гадоў таму. Гаворыць Радыё Свабода. Перадаем навіны. Урад Злучаных Штатаў выдаў дадатковыя ліцэнзіі на экспарт амерыканскай пшаніцы ў Савецкі Саюз на суму 104 мільёны даляраў, гэта значыць прыблізна 94 мільёны рублёў. Агулам з выдадзенымі раней ліцэнзіямі Злучаныя Штаты дазволілі продаж пшаніцы Савецкаму Саюзу і іншым камуністычным краінам на суму 300 мільёнаў даляраў, што паводле афіцыйнага курсу складае 270 мільёнаў рублёў. Это былі навіны, а зараз працягнем прыгадваць старыя галасы. Праблемы літаратуры і мовы асвятляў у праграмах «Свабоды» Станіслаў Станкевіч. Праблемы беларусаведы і беларускай культуры. З гутаркай пра пытанні культуры беларускай мовы для мікрафону наш каментатар Станіслаў Станкевіч. Руплівасць пра культуру роднае мовы сёння ўжо не ўважаецца за выяў буржуазнага нацыяналізму. З вялікім задавальненнем трэба адзначыць, што справе культуры роднае мовы прысвячаюць сёння шмат увагі найперш беларускія пісьменнікі. калі прыраўнаваць мову літаратурных твораў часоў старыншчыны да мовы сучасных твораў, дык у гэтых апошніх адразу ж кідаецца ў вочы вялікі прагрэс перш-наперш у руплівасці пра чысціню мовы, багацце слоўнікавага матэрыялу, жывую тэндэнцыю да выкарыстоўвання багаццяў народнай мовы. У часопісе «Полымя» вядзецца нават асобны раздзел «Культура мовы», у якім нашыя мававеды і пісьменнікі друкуюць свае тэарэтычныя артыкулы, моўныя матэрыялы ды практычныя парады, прысвечаныя пытанням мовы. Уздымаюцца штораз часцей галасы пра даўно наспелую патрэбу выдавання мававеднага часопісу. Вы слухалі гутарку нашага каментатара Станіслава Станкевіча пра пытанні культуры беларускай мовы. У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода». Дарэчы, гаворачы пра культуру, нельга не згадаць, што ў праграмах беларускай свабоды заўсёды было шмат музыкі, нягледзячы на якасць прыёму на кароткіх хвалях ва ўмовах глушэння. Вось чым наша радыё спрабавала прывабіць беларускіх слухачоў у 1967 годзе. Пачнем нашай эстрадай. Паслухаем сёння два рамансы класіка лацінаамерыканскай музыкі партарыканскага кампазітара Рафаэля Хернандэза. «Не плач, сэрца, калі доля супраць нас не дасі ніякай рады, але ўсё ж вера не памірае. Я кахаю шалёна і ведаю, што яна кахае мяне, і ўсё, што яна мае, гэта маё. Я веру, што каханая вернецца». Эстрада на хвалі свабоды, год 1967. Беларускую эстраду ў эміграцыі найлепей прадстаўляў наш цяперашні калега Богдан Андрусышын, Данчык. Вось адзін з першых выступаў Данчыка, зафіксаваны ў нашым гукавым архіве за 1969 год. Богдан Андрусышын. Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, з узгоркаў снег схаваўся ў роў, і кожны горб шуміць, як вулей, ад спрэча кветак і чмялёў. Сок ходзіць па мільёнах лесвіц, па клетках аж да верхавін, каб падарыць сусвету песні, здабытыя з зямных хлыбінь. Даволі марнай жыць пагоняй, жывецца або не, жыві! Пагоўка ў тваёй далоні, як кропля цёплае крыві. Зямля гудзе, як цёплый вулей, знікаюць крыўды, боль і зло. Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, каб дзецям жыць лягчэй было. Гэтак у 1969 годзе Данчык чытаў верш Уладзіміра Караткевіча. А вось яшчэ адно імя, звязанае з беларускай свабодай, Антон Адамовіч, найбуйнейшы літаратурны крытык у эміграцыі. На нашых хвалях ён выступаў пад псеўданімам Дзядзька Васіль і чытаў з'едлівыя антысавецкія фельетоны. Без перакананняў чалавеку ні на корх. Яно розныя, што праўды бываюць перакананні. Прыкладам той, што продае газаваную ваду ў кіёску, перакананы, што ўсе пакупцы тае вады з цыропам ці без цыропы адны наругні, не цэняць чужое працы і не ад таго, каб пакласці ў кішэню 20 капеек рэшты з грыўні. А спажывец цвёрда перакананы, што ягоны суграмадзянін у кіёску першым чынам страшэнны грубіян, а наверх не далівае ў шклянку вады, робіць махеркі з цуропам, з газам, ды сумысля забываецца здаваць рэшты. Я падаў спрошчаны, надвульгарны прыклад, і мне, пэўна ж, можна кіўнуць, што я сведама замоўчваю высокія перакананні сучаснікаў у вялікіх перавагах пераможнага руху наперад да сонечных высачыняў камунізму. А я ж не замоўчваю. Самі ж чулі, як во сказаў пра сонечныя высачыні. Магу наддадаць. Слухайце адно. Нашая партія і народ ідуць насустрач 24-му з'езду КПСС. Чулі? Дзе ж гэта я замоўчваю? Слова да слова, адно што па-беларуску, пераказаў я пачатак перадавіцы з правды. Ідуць насустрач, піша ў правдзе. А я яшчэ падсыпаў перчыку. Не толькі сабе ідуць, але й прастуюць. Крочаць, сігаюць і джгаюць, надбягуць, як падсмаленыя, і лятуць, як на пажары. Устатовіць калішні Мікіта Сергеевіч. Колькі год таму, калі ён яшчэ не быў калішнім, ён страшэнна бэсціў мадэрністычных мастакоў ды абстрактнае мастацтва. Праўда, у псіхіятрычку за гэта не запраторваў. Не дайшоў небарака да гэткага прагрэсу. Аж во цяперака чуваць, што эстэтычныя перакананні Мікіты Сергеевіча рэзка змяніўшыся. Ён сам пачаў маляваць абстрактныя малявідлы. Уяўляеце сабе? Як бы тое ні было, а ўсё-ткі змена перакананняў магчымая. Асабліва, калі гаспадар перакананняў ператвараецца з цяперашняга на калішняга. І хто яго ведае? Мо наступным разам, калі цяперашнія стануцца калішнімі, дойдзе і да большай метамарфозы. Гэта быў Антон Адамовіч, які ў 60-х-80-х годах выступаў у праграмах «Свабоды» з фельетонамі на тэмы савецкай рэчаіснасці. Калі слухачам удавалася пачуць праграмы «Свабоды», яны маглі б падзяліцца сваімі ўражаннямі. Падаём наш адрас. Першы радок. Постфах 220-324. Падаю па літарах. П, О, С, Т, Ф, А, С, Г. 2, 2, 0, 3, 2, 4. Другі радок. Д 8000. Паспелі запісаць? Тады слухаем далей. Пералік усіх знакамітых людзей, галасы якіх гучалі на нашых хвалях, заняў бы зашмат месца. Аднак сярод іх ёсць адзін чалавек, абмінуць якога немагчыма. Сам ён стаўся жывой легендай, а голас ягоны своеасаблівай візытоўкай нашага радыё. Это гісторык і энцыклапедыст Віктар Сянькевіч, які выступаў на нашых хвалях пад псеўданімам Язэп Барэйка. Рэпартажаў корэспандэнта гішпанскай газеты «Авангардія» про национализм и национальные меньшинства в Польше заканчивается репортажем с Багоников, что на Белосторчине. Ягоны заголовок «Татарская национальная меньшинство, отчувая себе занедбанной и безоборонной», говорит уже сам за себе. У им испанский журналист –